www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. تسري مجلس مجاهدة والرياضة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ریاضت اور مجاہدے کا فرق. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درجہ تو ہے تقاضۂ معصیت کا، اس کی مخالفت کرنا تو مجاہدہ ہے، اور ایک اس تقاضے کا منشا ہے خلق رذیل، اس کے ازالہ یعنی ذمہ حلال کو ریاضت کہتے ہیں. یہ دو چیزیں بتلائی ہیں، ریاضت اور مجاہدہ. مجاہدہ تو نام بتلایا کہ طبیعت کے اندر کسی گناہ کے کرنے کا جو تقاضا پیدا ہوتا ہے، آپ اس کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو وہ گناہ نہ کرنے دیں، اس کا نام ہے مجاہدہ. یہ مجاہدہ ہوا. اور ایک اس کا تقاضے کا منشا ہے. مثلا ایک اجنبی عورت جا رہی ہے، آپ کے دل میں تقاضا پیدا ہوا کہ میں اس کو بد نگاہی کروں، غلط نظر سے دیکھوں. یہ جو تقاضا پیدا ہوا بد نگاہی کا، اس تقاضے کے اوپر آپ عمل نہ کریں، اس کی مخالفت کریں، اس کا نام تو ہوا مجاہدہ. اب یہ تقاضا کیسے پیدا ہوا تھا؟ ہمارے مزاج میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مادہ رکھا ہے شہوت کا. وہ شہوت والا مادہ جو ہے وہ اپنی غذا چاہتا ہے. یہ جو شہوت والا مادہ ہے، تو اب یہ جو آپ مخالفت بار بار کریں گے، تو شہوت والا مادہ جو یہ بد نگاہی کے لیے ہم کو ابھرنے کا کام کرتا تھا، ہمارے اس کی بار بار اس کی بات نہ ماننے کی وجہ سے وہ ڈھیلا پڑ جائے گا، کمزور ہو جائے گا. اسی کا نام ہے ریاضت. ریاضت ورزش کو بھی ریاضت کہتے ہیں. یہ ورزش ہو رہی ہے کائی کی، شہوت کے مادے کو کمزور کرنے کی. یہی وہ ہے جو ہم کو بڑے بڑے گناہوں کے اوپر اکساتا. مجاہدہ مخالفت کا نام ہے، اور وہ مخالفت کرتے کرتے کرتے وہ جو تقاضا گناہ کا پیدا ہوا تھا، اس کو جب ہم کمزور کر دیں گے، تقاضے کی جو بنیاد تھی وہ اس بنیاد کو شہوت جیسے، تو اس کو کمزور کر دیں گے، تو اسی کا نام کیا ہوگا؟ کمزور ہوتے ہوتے وہ ریاضت کہلائے گی. یہ دو فرق دونوں کا سمجھ لیجیے. تصوف اور سلوک کی کتابوں میں آپ اکثر مجاہدہ اور ریاضت کی اصطلاح پڑھتے ہیں، لیکن مجاہدہ کسے کہتے ہیں، ریاضت کسے کہتے ہیں، اور دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملفوظ میں ان دونوں کا مطلب اور ان کے درمیان فرق کو بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ مجاہدہ تو یہ ہے کہ جب نفس کسی کام کا تقاضا کر رہا ہے کہ یہ کام کرو، اب زبردستی نفس کو اس کام سے روکنا، اس کا نام کیا ہے؟ مجاہدہ ہے. اور ریاضت کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کے دائیے کا جو منشا تھا، یہ ہمارے نفس نے ہم کو اس کام کے کرنے کے لیے جو ابھارا، کائی کی وجہ سے ابھارا، ہمارے اندر ہمارے مزاج میں ایک چیز رکھی ہے قدرت نے فطری طور پر، کیا رکھی ہے؟ شہوت. تو اس شہوت کی وجہ سے نفس نے ہم کو ابھارا کہ یہ پرائی عورت جا رہی ہے. یہ جو اصل دائیا جو ہے اسی کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں और रियाजत का मतलब यह है कि इस काम के दाइये का जो मंशा था, यानी इस गुनाह के काम को उभारने वाली जो चीज अंदर थी हमारे मिजाज में, हमारी फितरत में, हमारे नेचर में, बार बार मुजाहदा करने के नतीजे में उस पर जर्ब लगी। जब हम बार बार उसकी बात नहीं मानेंगे तबीयत के तकाजे की, उसने कहा देखो ना नहीं देखता, ना देखो नहीं देखता, बार बार ना ना ना कहा, तो ना ना कहने के नतीजे में वो जो असल बुनियाद जो थी वो क्या पड़ गई, कमजोर पड़ गई, ढीली हो गई। कल बतलाया था खत्म तो नहीं होगी, इसलिए कि ये क्या है, फितरी चीज है, जो फितरत ने एक मसलियात के पेशे नजर रखी, उसमें मसलियात क्या है वो आगे आएगी। ये शहवत जो रखी है तबीयत के अंदर वो इसलिए रखी है, उसके मसाले भी हैं। तो बहरा कहने का हासिल ये कि वही शहवत उसके नतीजे में गुनाह भी हो जाते हैं। तो अब कहते हैं कि ये जो अंदर का उसकी उसको उभारने, ये गुनाह का काम करने के लिए उभारने वाली जो चीज अंदर मौजूद थी, जो तकाजे, उसी मंशे को, उसकी बुनियाद को, तो बार बार मुजाहदा करने के नतीजे में इस मंशे पर जर्ब लगी। इस जर्ब लगने के नतीजे में वो कमजोर हो गया और इसमें हलाल हो गया, बिला पड़ गया। तो ये रियाजत है, इस आदमी ने रियाजत करके वह अपने आप को मुहज्जब बना लिया है, ऐसा मुहज्जब बनाया कि अब उसका नफ्स उस पर गालिब नहीं आ सकता, आता नहीं। ये तो एक तो हुआ मुजाहदा और एक हुई रियाजत, दोनों में फर्क समझा, ये दोनों का फर्क बताते हैं। अब आगे हजरत फरमाते हैं चार चीजों का तर्क। गुनाह से बचने के लिए बाद औकात इंसान को कुछ जायज चीजें भी छोड़नी पड़ती हैं। एक काम अपनी जात के एतबार से जायज है, लेकिन कभी उसको भी इसलिए छोड़ना पड़ता है कि कहीं ये नफ्स इस जायज काम से बिलाखिर किसी नाजायज काम की तरफ ले जाने वाला न बन जाए। मसलन बाज औकात सुफियाए किराम फरमाते हैं कि खाना भूख से कम खाओ, आपकी भूख जितनी है उससे कम खाओ। अब बताइए कि भूख के मुताबिक खाना खाना कोई गुनाह है? जाहिर है ये गुनाह नहीं, इसके बावजूद फरमाते हैं कि कम खाओ। क्यों? इसलिए कि कम खाने के नतीजे में ये तुम्हारे नफ्स का मुजाहदा होगा, और मुजाहदा का असर ये होगा कि नफ्स को तकाजों के खिलाफ काम करने की आदत पड़ेगी, जो गुनाह के तकाजे की खिलाफ वर्जी करने में काम आएगी। जब नफ्सा हमसे गुनाह का तकाजा करवाएगा तो जो हमारे अंदर आदत पड़ी है काय की, अपने तकाजों के खिलाफ काम करने की, तो हम उस गुनाह से भी अपने आप को बचा पाएंगे। कम खाने का मुजाहदा, मिसाल के लिए मैंने कम खुराकी के मुजाहदे की बात जिक्र की, ताहम हमारे जमाने में खास किसी चीज का मुजाहदा करने के बारे में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कम खाने का जो मुजाहदा पहले जमाने के सूफियाए किराम कराया करते थे, और आज वो आजकल मुफीद नहीं, वो जो जिस अंदाज से करते थे वो तो आपने उसको पढ़ा हो देखा हो तो पता चले, न पढ़ा न देखा, आप जो है या उलूम है ऐसी मुतकद्दिमीन की किताबें देखेंगे तो उसमें पता चलेगा, क्योंकि पहले जमाने के लोगों के कुआ मजबूत हुआ करते थे, जब कुआ मजबूत होते थे तो खुराक भी उनकी ज्यादा हुआ करती थी। इसमें कमी करना बुनियादी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होता था, उस पर कमी करने की वजह से उनकी असली जो सेहत है उस पर कोई असर नहीं पड़ता था, बल्कि नफ्स को काबू में रखने का जरिया हो जाता था। लेकिन ये कम खुराकी भी उन्हीं के हिसाब से थी, चुनांचे हजरत फरमाते हैं یہ عیال العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے کم کھانے کی جو مقدار لکھی ہے وہ آج کے دور میں مجھ جیسے دو آدمی کھا لیں تو وہ کم خوراکی کی وہ مقدار آپ اپنے اوپر جاری کرنا چاہیں تو بات بنے گی, یہ بات نہیں بن سکتی. اس لیے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی قدس اللہ وتعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دور میں کم کھانے کی مقدار یہ ہے, کم کھانے کی مقدار یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق کھا لے, اس سے جائز نہ کھائے. اور اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ کھانے کے دوران ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ آدمی کو یہ کشمکش ہوتی ہے کہ مزید کھاؤں یا نہ کھاؤں. ہر ایک کو آتا ہے, کھا رہے کھاتے کھاتے ایک حد پر جب پہنچے تو اب کبھی طبیعت یہ کہ اب کھاؤں یا نہ کھاؤں, اب مزید نہ کھاؤں یا نہ کھاؤں, یہ جو مرحلہ آتا ہے تو اس وقت تک کھانا چھوڑ دے. اس وقت تک کھانا بس یہ کم کھانے کے لیے تدبیر بتائی. مہاراجہ تاجی صاحب فرماتے تھے کہ چار مجاہدین طے کیے ہیں, تقلیل طعام, تقلیل منام, تقلیل کلام اور تقلیل اختلاط مال انا. اب یہ ان چار میں سے دو کو صاحب کہتے ہیں حذف کر دو. کون؟ ایک تو تقلیل جو ہے طعام, اس لیے کہ آج کل طبیعتیں اتنی کمزور ہیں, کھانا کم کھانے جاؤ گے تو نماز پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رہے گی یا اور کمزوری پیدا ہو جائے گی. ایسے ہی منام, بقدر ضرورت ڈاکٹر اور طبا ایک صحت مند آدمی کے لیے جتنے گھنٹے سونے کے لیے وہ رضایت دیتے ہیں کہ آدمی کو 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے 5 گھنٹے کیا کرنا چاہیے, نیند لینی چاہیے, بس اتنا سو, اس سے زیادہ نہیں. یہ تقلیل کلام اور مان کا دوسرا ہے کہ کھانا کم کھاؤ گے اور ضرورت تھی تو اس صورت میں آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. نیند کم لوگے اور جتنی نیند لینی چاہیے تھی وہ پوری کی نہیں تو بھی طبیعت پر اثر پڑے گا. باقی دو کون سا؟ تقلیل کلام, کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے تو پیٹ میں درد نہیں ہوگا, بیمار نہیں ہو جائیں گے. آپ سال بھر کسی سے کوئی بات نہ کریں تو بھی کوئی بیماری آپ کو ہونے والی نہیں. اور اسی طریقے سے تقلیل اختلاط مالانا, ہم لوگوں کے ساتھ میل جول, بعضوں کی تو عادت ہی ہوتی ہے. اور آج کل تو یہ دور حاضر میں جو جدید سائنس ہے اس نے تو یہ میل جول کے طریقے اور یہ اس کو مزید ترقی دی ہے کہ لوگوں سے کس طرح آپ اپنے تعلقات بڑھا سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں. شریعت تو تعلقات کم کرنے کو کہتی ہے تو یہ لوگ اس کو بڑھانے, آپ کسی سے ملیں گے جلیں گے نہیں تو کیا اس کی وجہ سے بخار آئے گا, بیمار ہو جائیں گے, کوئی تکلیف ہوگی. وہ دو مجاہدے ایسے ہیں کہ ان مجاہدوں کو انجام دینے میں آپ کی طبیعت پر کوئی اثر, منفی اثر بیماری کا اور نقصان کا نہیں پہنچے گا. اور یہ دو جو ہے وہاں منفی اثر پہنچتا ہے. حدیث صاحب تو فرمایا کہتے تھے کہ ضرورت جتنا کھاؤ اور جتنا کھانا ہے پیٹ بھر اتنا کھاؤ اور کام بھی خوب کرو, قدر ضرورت آرام کرو اور کام بھی خوب کرو. ہم اپنا کھانا پینا دوسروں پر موقوف نہیں, ذکر کرنے کے بعد بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ کوئی بستر کھولے تو میں بھی کھولوں, یہی چلتا ہے یہاں. ایک کے بستر کے کھلنے کے بعد دھماکے کے ساتھ آئی تو اس کی روح خوش ہو گئی, منتظر ہی تھا اس کا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس میں دوسرے کی اقتدا کی جائے, دوسرے کی اقتداء تو نیکی کے کاموں میں کی جاتی ہے بھائی, بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ چار مجاہدے تھے, اسی کو یہ چل رہے ہیں. ضمن میں نے عزیز صاحب کا یہ حضرت تھانی ہمدان ایک جگہ حضرت عزیز صاحب ہی کا یہ مقولہ ذکر کیا. لیکن یہ کم خوراکی نہیں, انہیں کے حساب سے تھی. چنانچہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کم کھانے کی جو مقدار لکھی ہے وہ آج کے دور میں مجھ جیسے دو آدمی کھا لیں. اس لیے ہمارے ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دور میں کم کھانے کی مقدار یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق کھا لے. وہ بتا دیا جیسا کہ ابھی کھاتے کھاتے تھے وہ مرحلہ ہے کہ اب میں زیادہ اب کھاؤں یا نہ کھاؤں, بس اب ہاتھ روک لو. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں پیٹ تو بھر گیا لیکن جی نہیں بھرا. جی بھرنے کا کام مت کرو, سننا ہے کہ نہیں؟ جی بھرنے کا کام مت کرو, پیٹ بھرنے کا کام کر لو بقدر ضرور. بہرحال صوفیہ بعض اوقات جائز چیزوں سے بھی اس لیے روک دیتے ہیں تاکہ نفس کو مجاہدے کا عادی بنایا جائے. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے, دارون دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس سے کسی نے پوچھا حضرت یہ صوفیاء کرام بہت سی ایسی چیزوں سے بھی منع کر دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے, یہ کیوں حرام کر دیتے ہیں؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے کھانا حلال کیا تھا, صوفیاء کہتے ہیں مت کھاؤ. سونا حلال کیا, صوفیاء کہتے ہیں مت سو. لوگوں سے ملنے جلنے اور بات کرنے کی اللہ کو حلال کیا ہے, صوفیاء کہتے ہیں کہ بات چیت کم کرو. اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نانوتوی یعنی حضرت ماں یعقوب صاحب نانوتوی مراد ہیں, نے ایک کاغذ لیا اور فرمایا اس کاغذ کو ایک طرف موڑو, پھر فرمایا اس کاغذ کو سیدھا کرو. سمجھا کہ نہیں؟ یہ کاغذ بالکل سیدھا ہے. اب اس کاغذ کو آپ یوں کر کے یہ موڑا, اب اس کو ہم سیدھا کریں گے تو پھر مڑ ہی جائے گا, سیدھا نہیں ہوگا. اب اس کا سیدھا کرنے کا طریقہ ہے کہ الٹی طرف سے یوں کرو تھوڑا. اب الٹی طرف سے یہ کیا, اب بالکل سیدھا ہو گیا. حضرت نے باقاعدہ عملی طور پر اس کو یہ بتلایا. لیکن بار بار سیدھا کرنے کے باوجود یہ کاغذ سیدھا نہیں ہوتا, جو سلوٹ اس میں پڑ گئی ہے وہ اس طرف اس کاغذ کو موڑ ہی دیتی ہے. ہم سیدھا کرتے ہیں تو بھی اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کاغذ کو دوسری طرف الٹی سمتوں میں موڑو, اب یہ کاغذ سیدھا ہو جائے گا. پھر فرمایا کہ یہ تو اب اس کو تطبیق دیتے ہیں مثال کی. پھر فرمایا کہ انسان کا نفس بھی گناہ کی طرف مڑا ہوا ہے, جب اس کو تم اعتدال پر لانا چاہتے ہو تو یہ اعتدال پر نہیں آتا, اس لیے اس نفس کو دوسری طرف موڑو اور اس نفس سے جائز اور حلال چیزیں بھی چھڑاؤ. حالانکہ شریعت نے ان چیزوں کو جائز کر, لیکن ہم اس کو جائز چیزیں بھی استعمال کرنے نہیں دیں گے. بعض چیزیں جب اس سے جائز چیزیں چھڑاؤ گے تو بالآخر اس کے اندر اعتدال پیدا ہو جائے گا, یعنی برابر سیدھا ہو جائے گا, اور پھر گناہ سے اور اللہ کے نافرمانی سے محفوظ رہے گا. یہ ہمارا نفس گناہوں کا عادی بنا ہوا ہے, العیاذ باللہ. ہماری نگاہ بد نظری کی عادی بنی ہوئی ہے, ناجائز چیزوں پر نگاہ ڈالنے اور ان سے لذت حاصل کرنے کی عادی بنی ہوئی ہے. جبکہ قرآن کریم میں فرمایا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, آپ مومنوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں, اگر بازار جاتے ہوئے آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتے بھالتے جاؤ گے تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے, जाते हुए आप इधर उधर देखते हो जाएंगे, खाली है देख, कोई वहां आराम चीज नहीं है, ऐसी जरा यूं यूं करते जाओगे तो जायज है, यहाँ जायज है, क्योंकि जब सामने वो चीजें नजर आ रही हैं जिनका देखना जायज है, मसलन बिल्डिंग नजर आ रही है, सड़क नजर आ रही है, कारें आती जाती नजर आ रही हैं, इन सबको देखना जायज है। लेकिन निगाह चूंकि गुनाह की आदि बनी हुई है और गुनाह की चीज को बार बार देखने के तकाजे पैदा होते रहते हैं, लिहाजा सदे बाप यानी इस गुनाह का दरवाजा बंद करने के लिए और गोया अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए शरीयत ने हमें फरमाया कि जब बाजार में चलो तो निगाह नीची करके चलो। क्यों? इसलिए कि जब तुम जायज चीजों की तरफ निगाह उठाकर देखोगे तो एक मरहला ऐसा आएगा कि बिल आखिर हराम पर निगाह पड़ जाएगी और ये तुम्हारा दिल और तुम्हारा नफ्स कमजोर है, गुनाह में मुब्तला हो जाएगा। और अगर नीचे निगाह करके चलोगे तो महबूद हो, क्योंकि नीचे निगाह करके चलेंगे तो किसी गुनाह की चीज पर नजर पड़ने वाली ही नहीं है। थानवी फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने शैतान को रांदे दरगाह किया यानी अपने अपनी अपने बारगाह से उसको जो है धुतकार के निकाल दिया, तो शैतान ने कसम खाकर कहा कि आप मुझे रांदे दरगाह कर रहे हैं तो अब मैं और मुझे ये सजा मिली इसी इंसान की वजह से, तो अब मैं इंसान के पास बहकाने के लिए दाई तरफ से आऊंगा, बाई तरफ से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, लातियन बहने वमिन खल्फी वन ईमानी वन शमाइल। ये बात शैतान ने अल्लाह ताला से उस वक्त कही थी जब अल्लाह ताला ने उसको अपनी बारगाह से धुतकार करके निकाल दिया। शैतान ने चार सिमतों को तो बयान कर दिया, अदत्ता ने फरमा दिया आगे से पीछे से दाएं से और बाएं से, छह सिमतें ऊपर और नीचे रह गई बीच में, समझ रहे कि नहीं? तो अब यह शैतान ने चार सिमतों को तो बयान कर, लेकिन दो सिमत तो भूल गया, एक ऊपर की सिम और एक नीचे की सिम। उसका मतलब यह है कि ऊपर और नीचे की सिम तो शैतान की पहुंच से महफूज है, अगर अपनी निगाह को दाई तरफ करोगे तो शैतान बहका सकता है, बाई तरफ करोगे तो भी शैतान बहका सकता है, सामने और पीछे करोगे तो भी शैतान आकर बहका सकता है, लेकिन अगर ऊपर या नीचे करोगे तो शैतान नहीं बहका सकता। अलबत्ता अगर निगाह ऊपर करके चलोगे तो गिरोगे, अब गिरने से भी आदमी बचना चाहता है, लिहाजा एक ही रास्ता है कि निगाह नीचे करके चलो तो फिर शैतान के तसरुफात से इंशाल्लाह महफूज हो जाओगे। ये मुजाहदा हो रहा है, इसमें मकसूद तो यह है कि नामहरम पर लज्जत लेने की गरज से निगाह डालने से अपने आप को बचाना, लेकिन पहरा पहले बिठा दिया कि नीचे देखो, दाएं बाएं मत देखो, ये मुजाहदा है। इस मुजाहदे के बाद जब इंसान इस बात का आदी हो जाएगा कि उसकी निगाह गैर महरम पर पड़ेगी ही नहीं, और अगर किसी वक्त पड़ेगी तो फौरन हटा ली जाएगी, तो ऐसी सूरत में फिर दाएं और बाएं तरफ देखने में कुछ मुजायका भी नहीं, इसलिए कहा वो मुहज्जब हो गया, सुधर गया, समझाएगा ये। लेकिन उसमें भी अंदेशा रहता है जैसा कि आगे बताएंगे, सब कुछ देखो, अल्लाह ताला ने जिन चीजों को देखना हलाल किया वो सब देखना जायज है, बहरहाल बाद औकात हराम से बचने के लिए हलाल को छोड़ना पड़ जाता है, इसी का नाम मुजाहदा है। अकाबिर के यहाँ इसका इतना ज्यादा एहतमाम, अदर शेख रहमतुल्लाह अलैह ने आप बीती में लिखा है कि एक जमाने हजरत हाफिज कमरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह सहारनपुर के, जो सहारनपुर जामे मस्जिद के इमाम थे, और हजरत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा और मजाजीन में से थे, तो वो बीमार थे, तो उनकी बीमारी के जमाने में हजरत मौलाना इलियास साहब जो उस वक्त मजाहिर में मुदर्रिस थे वो उनकी जगह पर नमाज पढ़ाने के लिए जाते थे, कहाँ? जामे मस्जिद। जो लोग सहारनपुर गए हैं वो जानते हैं کہ جہاں مدرسہ مدارس ہے وہاں سے لے کر جامع مسجد آپ جائیں گے راستے میں پورا بازار پڑتا ہے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی چچا جان کے ساتھ عصر کی نماز جب پڑھانے وہ جاتے تھے تو مغرب پڑھا کر کے آتے تھے, تو میں بھی کبھی کبھی ان کے ساتھ جاتا تھا. کہ میں نے نوٹ کیا کہ حضرت مظاہر کی مدرسے کے دروازے سے جب سے نکلتے تھے وہاں سے لے کر جامع مسجد میں داخل ہونے تک نگاہ دائیں بائیں دیکھتے ہی, نگاہ نیچی, دائیں بائیں دیکھیں گے نہیں تو پھر بد نظری کہاں ہوگی, نہ رہے بانس نہ بجے بانسی, بنیادی ختم ہو گئی. ہم دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں, اس لیے ہم سے بد نظریاں ہوتی رہتی ہیں. تو بہرحال یہ مشق کی چیز ہے, اس کے لیے مجاہدہ کا یہ مجاہدہ کے نتیجے میں یہ چیز حاصل ہوگی تو گویا آپ کو اس میں آسانی ہو جائے گی. مجاہدات کا نتیجہ, ان مجاہدات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے باطن میں جو خلق رذیل ہے یعنی وہ جو بری خصلت ہے وہ مہذب ہو جاتا, وہ خلق رذیل مہذب ہو جاتا ہے. مثلا مال کی محبت تھی لیکن مجاہدے کے نتیجے میں وہ محبت مہذب ہو گئی, مہذب یعنی سدھر گئی. دنیا کی محبت تھی لیکن مجاہدے کے نتیجے میں مہذب ہو گئی. شہوت تھی مگر مجاہدے کے نتیجے میں مہذب ہو گئی. غصہ تھا مگر مجاہدہ کے نتیجے میں مہذب ہو گیا. اب جب ان رضائل کی تہذیب ہو گئی تو اسی کا نام ریاضت ہے. لیکن ان رضائل کے, لیکن ایک بات اور فرماتے ہیں کہ مہذب ہو جانے کے بعد مطمئن ہو کر کے مت بیٹھ جائیے. لیکن ان رضائل کے مہذب ہونے کے باوجود ان کی دیکھ بھال ہر وقت ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ بس ایک مرتبہ ان کو مہذب بنا کر فارغ ہو گئے تو اب چھٹی ہو گئی. نہیں, اس کی چھٹی نہیں ہوتی, آخر دم تک چھٹی نہیں ہوتی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جنم روگ ہے, یہ جنم روگ ہے, زندگی بھر کی بیماری ہے. آدمی ہر وقت اس بات کا دھیان رکھے کہ کہیں کوئی کام غلط تو نہیں ہو رہا ہے, کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہے, تو کرنا رہے ہر وقت. کیونکہ مجاہدے کے نتیجے میں یہ رضائل فنا نہیں ہوتے بلکہ جیسا کہ پہلے بتایا تھا کل بھی, کیا ہوتے ہیں, کمزور اور ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. کسی وقت بھی ان کے اندر جان آ جائے تو انسان کو گناہ کے اندر مبتلا کر دے. اس لیے ہر وقت دھیان رکھنا پڑتا ہے. من مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اندری راہ می تراشو می خراش, تا دمی آخر دمی فارغ باش. یعنی اس راستے میں ہر وقت تراش خراش کاٹ کوٹ چلتی کرنی پڑتی ہے, آخر دم تک ایک لمحے کے لیے بھی فارغ ہو کر نہیں بیٹھتا. نفس جو ہے مر نہیں جاتا. ایک آدمی ایک لکڑ ہارا تھا, لکڑیاں چننے کے لیے جاتا تھا. مولانا روم نے قصہ لکھا ہے اور وہ لا کر کے بھیج کر. ایک مرتبہ سردی کے زمانے میں, جہاں بہت سردی ہو, سردی میں سانپ بھی ہوئے ہیں بالکل ایک دم بے بس ہو کے پڑ جاتا ہے. تو ایک سانپ تھا, اس سانپ کو لکڑی سمجھ کر لکڑیوں میں باندھ کر کے وہ لے آیا. سانپ سردی میں اتنا زیادہ سردی تھی کہ اس میں حرکت کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی. پھر گھر لے آیا, گھر آنے کے بعد سورج نکلا, ذرا دھوپ ہوئی تو سانپ میں جان آئی, حرکت آئی اور اس نے اس کو ڈس لیا. ایک مثال دیتے ہیں کہ یہ آپ اپنے نفسوں کے متعلق یوں سمجھتے ہیں کہ وہ سدھر گا. ایسا نہیں سدھرے گا کہ کبھی اس میں برائی آئے ہی نہیں. آپ کو ہر وقت چوکنا رہنا پڑے گا, اس کی طرف سے آپ غفلت نہیں برت سکتے. اندری راہ می تراشو می خاراش, تا دم آخر فارغ مباش. वो काट छाट चलती रहती है। तजदीद मुआवजा की जरूरत। आगे हजरत थानी फरमाते हैं मादे का इस्तेसाल जब तक ना हो, यानी जो जड़ थी गुनाह की, जैसे कि बदनिगाही, जिना, पराई औरत से ताल्लुकात, इसकी जड़ क्या है? शहवत। तो शहवत एक फितरी चीज है और वो तो बिल्कुल या खत्म नहीं होती, वो जब तक है वहां तक ये इलाज चलता है। वो कब तक है? जब तक हमारी जान में जान है वहां तक है, तो ये इलाज भी चलता ही रहेगा। तजदीद मुआलजे की जरूरत रहेगी और इस्तिसाल की तदबीर नहीं, यानी उसको आप बिल्कुल खत्म कर दें ये मुमकिन नहीं, ये खत्म होगा नहीं, रहेगी वो। आप बहरहाल उसको इस्तिसाल की तदबीरें करते रहिए और उसकी तरफ से गाफिल न रहिए। एक मरतबा ठीक हो गया तो ये समझकर मुतमईन होकर ना बैठ जाए। अगर किसी चीज का मादा खत्म बिल्कुल खत्म ना हो तो वो मादा किसी भी वक्त अपना असर दिखा सकता है, इसलिए इलाज मुआलजे के तजदीद की जरूरत पड़ती है, दोबारा करना पड़ता है। ये मत समझो कि जब हम शेख के पास गए, उसने मुजादात कराए, इस्लाह की, उसके नतीजे में अल्लाह ताला के फजल करम से हालात बेहतर हो गए, बुराइयों की तरफ रगबत इतनी ज्यादा न रही और बुराइयों से बचने का एहतमाम हो गया, लेकिन ये नहीं है कि अब दोबारा बुराइयों की तरफ लौट ही नहीं सकेगा, नहीं, बल्कि दोबारा लौट सकता है। इसको एक मिसाल से समझा रहे हैं कि मौसमी बुखार का नुस्खा पीने के बाद क्या फिर आइंदा फसल में बुखार ना होगा? यानी साल में मुख्तलिफ मौसम बदलते रहते हैं ना, सर्दी गर्मी बारिश वगैरह, और मौसम की तब्दीली के नतीजे में आदमी की तबीयत पर क्या पड़ता है? असर पड़ता है, बुखार आता है। तो मौसम के बदलने की वजह से बुखार आया, बुखार का आपने इलाज किया, इलाज करने की वजह से वो बुखार क्या हो गया? रुखसत हो गया। तो इसका मतलब ये मत समझना कि आइंदा साल जब ये मौसम आएगा तो ये बुखार नहीं आएगा, आएगा ही, आइंदा साल फिर आएगा लौट करके। ये गया तो बिल्कुल जो है रुखसत हो करके नहीं गया है, मुलाकात का वादा करके गया है, आएगा नहीं। ये मत समझो कि मौसमी बुखार, हजरत फरमाते हैं मिसाल से, मौसमी बुखार का नुस्खा पीने के बाद या फिर आइंदा सीजन में बुखार ना होगा, वो कौन सी तदबीर है कि सफरा ही पैदा ना हो? और अगर ऐसा किया जाएगा तो बहुत जो है मुनाफे जो खिलते सफरा से मुताल्लिक हैं वो फौत हो जाएंगे, यानी सफरा ही खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने इंसान की जो खिलकत है यानी पैदाइश बनाई है उसमें चार अज्जा है, कल भी बतलाया था, खून, बलगम, सौदा, और हर एक का अपना एक फायदा है और हर एक अपनी हद से आगे बढ़ जाए तो नुकसान भी है। तो आप क्या आप सौदा को बिल्कुल खत्म कर देंगे तो सौदा का जो फायदा है वो बाकी नहीं रहेगा, फिर आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। बहुत से मुनाफे जो खिलते सफरा से मुताल्लिक हैं वो फौत हो जाएंगे। इसी तरह मादा शहवानी में बहुत मुनाफे हैं, ये शहवत का मादा जो अल्लाह ताला ने रखा है उसमें भी कुदरत की बड़ी हिकमतें हैं, बहुत मुनाफे हैं, आगे बताएंगे वो। यानी तुम्हें जब मौसमी बुखार आया तो तुम डॉक्टर के पास गए, उसने तुम्हें नुस्खा लिख दिया कि ये नुस्खा इस्तेमाल करो, तुमने वो नुस्खा इस्तेमाल कर लिया और तुम्हारा बुखार उतर गया, लेकिन क्या इस बात की कोई गारंटी है कि वो बुखार दोबारा नहीं आएगा? कोई डॉक्टर, कोई हकीम इसकी गारंटी दे सकता है कि एक दफा के इलाज के बाद आइंदा बुखार नहीं आएगा? डॉक्टर ने बस इतना काम कर दिया कि जो तुम्हारा बुखार इस वक्त था उसका इलाज कर दिया, अब आइंदा बुखार ना आए उसके लिए खुद तुम्हें कुछ एहतियात और परहेज करनी पड़ेगी। और इस एहतियात और परहेज के बावजूद फिर भी आ जाए बुखार तो कुछ बईद नहीं, लेकिन जब दोबारा बुखार आ जाए तो दोबारा डॉक्टर के पास चले जाओ और उससे कहो कि ये फिर आ गया, दवा दे दो। वो फिर दवा दे देगा दवा पीने के बाद फिर ठीक हो जाओ। इसी तरह शेख के पास जाकर अपने किसी एक रजीले यानी बुरी जो ये थी खसरत का इलाज कराया, इलाज हो गया और रजीला जाहिल हो गया, लेकिन अब ये मत समझो कि छुट्टी हो गई, अब वो रजीला कभी दोबारा नहीं लौटेगा, नहीं वो दोबारा लौट सकता है। लिहाजा जब वो रजीला दोबारा लौटे तो दोबारा शेख के पास चले जाओ और इलाज करा लो। The revival of Iman. एक मरतबा हाकिम उम्मत हजरत थानी रहमतुल्लाह से किसी ने अर्ज किया कि हजरत ये अजीब मामला है कि जब तक आपकी खिदमत में और आपकी सोहबत में रहते हैं तो तबीयत में बड़ी पाकिजगी और सफाई महसूस होती है और ऐसा लगता है कि अखलाक के रजीला कुचले जा चुके हैं और गुनाहों से नफरत भी महसूस होती है और नेकियों की तरफ रगबत भी होती है, लेकिन जब वापस अपने घर जाते हैं तो फिर वही गुनाहों के तकाजे और ख्वाहिशात में ख्वाहिशात फिर शुरू हो जाती है। उसका क्या करें? जवाब में हजरत ने फरमाया इसमें ताज्जुब की क्या बात है, मैं तो धोबी हूं, जब तुम्हारे कपड़े मैले हो जाएं या उठा करके ले आओ मैं धो दूंगा, लेकिन जब एक मरतबा कपड़े धुल गए तो कोई धोबी इस बात की गारंटी नहीं देता कि ये कपड़े आइंदा मैले नहीं होंगे। धोबी ने कपड़े धो दिए और साफ सुथरे करके तुम्हें दे दिए, इसको पहन लो, अब हफ्ता दस दिन के बाद जब दोबारा मेले हो जाए फिर धोबी को दे दो, वो फिर धो देगा। मैंने वहां उनकी खिदमत में आते जाते रहो तब ये बात बाकी रही। लिहाजा ये ना समझो कि बात हमेशा के लिए खत्म हो गई, बल्कि तजदीद मुआलजा यानी इलाज फिर से करना उसकी जरूरत रहती है, यानी बार बार रुजू करने और इलाज करने की जरूरत रहती है। और ये जितने मशाइख होते हैं जिनको बैत करने की इजाजत दे दी जाती है उनके बारे में ये मत समझो कि वो ऐसे कामिल हो गए कि अब उनसे कोई गलती नहीं होगी और वो खता से मासूम हो गए या अब उनके अंदर गुनाह का तकाजा पैदा नहीं होगा, नहीं, बल्कि उनके अंदर भी गुनाहों के तकाजे पैदा होते हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन चूंकि नफ्स के अंदर एक सलाहियत पैदा हो गई है और अखलाक की तहजीब हो गई है इसलिए फौरन तनब्बुह हो जाता है और इस तनब्बुह के बाद खुद उनको भी अपना मुआलजा करना पड़ता है। खुद हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं अपने अंदर ऐसी कोई बीमारी देखता हूं तो उसका खुद से इलाज करता हूं, लेकिन चूंकि इन हजरात की तबीयत उनका मिजाज उनके अखलाक मुजक्का और मुजल्ला हो चुके होते हैं इसलिए खुद ही बीमारी को पहचान लेते हैं और खुद ही इलाज कर लेते हैं। हजरत उमर का किस्सा है ना, एक मरतबा वो मशकीजा लेकर के पानी लाके लोगों के घरों में पानी पहुंचा रहे, हजरत आप ऐसा क्यों कर रहे? कब फलाने मुल्क से एक वफद आया था बड़ा मेरी मुलाकात के लिए और उसकी मुलाकात के नतीजे में मेरे दिल में ये ख्याल आया कि तू बड़ा है तो तेरे पास आया नहीं हो, ये बड़ाई का जो ख्याल आया ना मैं उसका ये इलाज कर रहा हूं। तो वो लोग तो खुद ही इसकी अपने तौर पर तदबीरें करते थे तो ये इसी को कहते हैं, इसलिए खुद ही बीमारी को पहचान लेते हैं खुद ही इलाज कर लेते हैं। बखिलाफ हम जैसे एक आम आदमी हमें इलाज के लिए मुआलिज के पास जाने की जरूरत पड़ती है, उनके पास जाकर अपने हालात बयान करने की उनसे हिदायत लेने की जरूरत पड़ती है। लिहाजा इलाज मुआलजा आखिर दम तक जारी रहता है, बड़े बड़े औलिया अल्लाह को भी यही हालत पेश आती है। अगर इंसान के अंदर गुनाह के जज्बे और तकाजे न होते ना तो फिर तुम में और फरिश्ते में क्या फर्क रह जाता, फरिश्ते के अंदर ये तकाजे मौजूद नहीं, न उनके अंदर गुस्सा है, न उनके अंदर शहवत है, न उनमें ख्वाहिशात नफ्स हैं, न उनके अंदर भूख प्यास है, कुछ भी नहीं। अब अगर तुम्हारे अंदर से भी ये चीजें खत्म हो जाएं तो तुम फरिश्ते बन गए, अब तुम्हारी उन पर कोई फजीलत नहीं रही। तुम्हारी फजीलत इसी वजह से है कि तुम्हारे अंदर अच्छाई के साथ برائی کا تقاضا ہے اور اس برائی کے ماندے کے مقابلے کی وجہ سے تم فرشتوں سے آگے بڑھ جاتے. معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں, خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں. حکیم اختر صاحب رائے فرماتے کہ حضرت جبریل کی گود میں جو ہے حسینہ عالم بھی بیٹھ جائے تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے, کیوں کہ ان کے مزاج میں شہوت کا مادہ ہے. اور ایک انسان کتنا ہی بزرگ بن جاوے کبھی اس کے اندر سے شہوت کا مادہ ختم نہیں ہوا, وہ نقصان پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں پر جو فضیلت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کے تقاضے جن چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں وہ باتیں اندر رکھی ہیں, ان تقاضوں کے باوجود اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے, اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے. اور کہا تھا تمہارے نمبر جو ہے فرشتوں سے زیادہ, فرشتہ گناہ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا. قرآن میں کہا ہے کیا ہے, لا یعصون اللہ ما امرهم, اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون, اور جس چیز کا حکم دیا وہی کرتے ہیں, مساکت نہیں کرتے, وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے, یعنی ان میں نافرمانی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں. ایک آدمی آنکھ والا ہے اور اس کے پاس سے کوئی حسینہ گزرے اور وہ اس کو نہ دیکھے تو کہیں گے کہ ہاں کمال ہے, اس نے اپنے آپ کو روکا. اور ایک اندھا کہے کہ میں نے آج تک کبھی کوئی بدنگاہی نہیں کی, تو لوگ کیا کہیں گے, ارے تو چاہے تو بھی نہیں کر سکتا, تیرے اندر تیری نگاہی نہیں ہے, آنکھیں نہیں ہیں, بدنگاہی کرنے کی صلاحیت کہاں ہے. تو یہ انسان میں اور اسی کو عادت کہتے ہیں کہ گناہ کے تقاضے ہمارے اندر سے نکل جائیں تو پھر ہم انسان نہیں رہیں گے, کیا بن جائیں گے فرشتے. تو پھر انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا, فرشتے تو پہلے سے موجود تھے, عبادت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارادے کا فرشتے فرشتوں کے سامنے اظہار کیا, انی جائلون فی الارض خلیفہ, اور فرشتوں نے اس پر جو تبصرہ کیا, جو جواب ہوا اس کو آپ قرآن کے اندر پڑھتے ہیں. یہ اسی اوپر فرشتے معصوم بھی ہیں, وقف سجود و دعا بھی ہیں, اور انسان کی خوبی یہی ہے کہ اس کے اندر خطا کرنے اور گناہ کرنے کا مادہ موجود ہے, اس کے بعد وہ اس مادے سے مقابلہ کر کے اللہ کے خاطر گناہ سے بچتا ہے. یہ خوبی خود یہ چاہتی ہے کہ مادہ موجود رہے, اور جب یہ مادہ رہے گا تو کشاکشی بھی رہے گی. البتہ یہ ہوگا کہ شروع میں یہ کشاکشی زوروں کی ہوگی اور مجاہدوں کے بعد ہلکی ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہلکی ہلکی کشاکشی آخر دم تک باقی رہے گی. اس کشاکشی سے نہ تو گھبراؤ, نہ مایوس ہو, نہ اس سے غافل ہو کر کے بیٹھو. خلاصہ یہ ہے کہ مجاہدہ کے ذریعے اپنے نفس کے تقاضوں کو کچلنا تاکہ وہ اعتدال پر آ جائیں اور کسی ناجائز کام پر آمادہ نہ کریں. یہ کام مرتے دم تک جاری رہنا ہے, جاری رہنا ہے. فرق اتنا ہے کہ پہلے ذرا زیادہ جو ہے اٹھا پٹک ہوتی تھی شروع میں, نفس کا غلبہ تھا تو بعد میں کم ہوتی چلی جائے گی. لہذا رمضان کے مہینے میں اور عبادات تو کرنی ہے, روزہ رکھنا ہے, تراویح پڑھنی ہے, تلاوت کی کثرت, ذکر و اذکار, تسبیحات, صدقہ و خیرات وغیرہ, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ویسے تو آپ ہر حالت میں ہر زمانے میں سخی تھے, گھر میں کچھ نہیں رکھتے تھے, سب کچھ ضرورت مندوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے, لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان مبارک میں آپ ایسے ہو جاتے تھے جیسے ریح مرسلہ, یعنی اللہ تعالی کی طرف سے چلائی ہوئی ہوا کی طرح ہو جاتے تھے, اتنا آپ صدقہ و خیرات کرتے. جب بارش برسانی ہوتی ہے نا, بارش برسنے والی ہوتی ہے, تو اللہ تعالی بادلوں کو جہاں بارش پہنچانی ہے وہاں پہنچانے کے لیے ہوا چھوڑتے, اس ہوا کے ذریعے سے وہ بادل تیزی کے ساتھ چل کر کے وہاں پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو بھی حدیث میں اس ہوا سے چلنے والے بادلوں سے تشبیہ دی ہے. لیکن رمضان مبارک میں دعا کا خاص اہتمام کریں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں, اور رات کا وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کا خاص وقت ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جن کو مانگنا بھی نہیں آتا, دعا کرنی بھی نہیں آتی, ہماری حالت تو اس فقیر جیسی ہے جس کے پاس جھولی اور پیالہ بھی نہیں ہے اور جس کو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. ایک مرتبہ حکیم امت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ دعا کی فضیلت بیان فرما رہے تھے, اس وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ مانگنے والا ہونا چاہیے ورنہ دینے والے کے دینے میں کوئی کمی نہیں. اس وقت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمتہ اللہ علیہ پاس میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے سوال کیا, حضرت کسی کے پاس جھولی نہ ہو تو کیا کرے, جھولی نہیں ہے تو کیا کرے, یہ مانگنا نہ آتا ہو تو کیا, یعنی مانگنا ہی نہیں آتا تو کیا کرے. جواب میں حضرت نے فرمایا جھولی بھی انہی سے مانگے, جھولی بھی انہی سے مانگے کہ یا اللہ میرے پاس تو جھولی بھی نہیں, یا اللہ مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا, یا اللہ مجھے مانگنے کی توفیق بھی عطا فرما دیں اور میرے پاس مانگنے کے الفاظ بھی نہیں ہیں, آپ الفاظ بھی عطا فرما دیں اور مجھے کیا کیا مانگنا چاہیے میں اس سے ناواقع ہوں, اللہ مجھے وہ بھی سکھا دیجیے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألوک خیر المسألتی و خیر الدعائے و خیر النجات, کہ اللہ میں آپ سے اچھی دعا مانگنے کی توفیق چاہتا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی دعا کون مانگ سکتا ہے, کہ اللہ میں آپ سے اچھی دعا کی توفیق چاہتا ہوں اور دعا کی اچھی کامیابی آپ سے مانگتا ہوں, لہذا جس شخص کو دعا کرنی نہیں آتی وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے اور یہ کہے یا اللہ مجھے دعا کرنی بھی نہیں آتی, مجھے دعا کرنا بھی سکھا دیجئے. ہمارے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ سرہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں بیت اللہ شریف کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا, اس زمانے میں حرم کے اندر اتنا ہجوم نہیں ہوتا تھا, میں نے بھی ایک زمانے میں اس طرح طواف کیا ہے کہ ہر چکر میں حضر اسود کا بوسہ مل جاتا تھا, صرف 25-30 آدمی بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے ہیں, اب اتنے بھی نہیں ہوتے تھے اس زمانے کے. حتیم میں آدمی اکیلا میزاب رحمت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, حضرت والا بھی اسی طرح اکیلے اسی جگہ بیت اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. حضرت والا بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھا لیے اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا دعا کروں, جو دعائیں عام اوقات میں کیا کرتا تھا وہ یاد نہیں آ رہی تھی. آدمی کو دعائیں حافظے میں ہوتی ہیں لیکن کبھی دعا مانگتے وقت زبان پر آتی نہیں ہے, بولنا چاہتا تو بھی زبان کا ساتھ نہیں دیتی, تو یہ جو دعائیں عام اوقات میں کیا کرتا تھا وہ یاد نہیں آ رہی تھی. معصوم دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, معصوم یعنی وہ دعائیں جو قرآن اور حدیث میں آئی ہیں, وہ یاد نہیں آ رہی تھی. اپنی حاجتیں اور ضرورتیں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ بھی یاد نہیں آ رہی, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. میں نے دل میں کہا یا اللہ آپ نے مجھے مقبولیت کی جگہ پر بلایا, اور آپ نے مجھے دعا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی اور میں نے ہاتھ بھی اٹھا لیے. لیکن میرا حال یہ ہے کہ دعا سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا دعا کروں. پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تو کیا مانگے گا, ارے تو نے ہمارے سامنے جو ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یہ ہاتھ تمام حاجتوں کے نمائندے, تیری تمام حاجتوں کو تیرے یہ ہاتھ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں, نمائندے آپ کی ہمارے, تو زبان سے کچھ مانگے یا نہ مانگے لیکن تیرے ہاتھ ہمارے سامنے پھیلے ہوئے ہیں, تو اب ساری کائنات ان ہاتھوں کے نیچے ہے اس لیے کہ یہ ہاتھ ہمارے سامنے پھیلے. بعض اوقات بے زبانی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے, یعنی زبان سے تو آدمی کچھ نہیں کہہ رہا لیکن اس کی جو مجموعی حالت ہے اور اس کا جو سرابا ہے وہ بذات خود دعا کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. ایسے موقع پر بعض اوقات آدمی کی سٹی گم ہو جاتی ہے, بولنے میں کچھ سمجھ پڑ دینے کے کیا بولوں یہ, اور وہ کچھ نہیں کہہ سکتا. لہذا اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ بے زبانی خود ایک زبان ہے. اللہ تعالی ہماری ان کہی باتوں کو بھی سن لیتے ہیں. بقول مولانا رومی, ماں نبود و تقاضے ماں نبود, لطف تو نہ گفتے ماں میشنود, یعنی ہم بھی نہیں تھے, یعنی ہم دنیا میں پیدا نہیں آئے نہیں تھے اور ہماری طرف سے کوئی تقاضا بھی نہیں تھا, ہم ہی نہیں تھے تو ہمارا مطالبہ کہاں ہو, دعا تو میں ہم موجود ہوں تو ہم بھی نہیں تھے اور ہماری طرف سے کوئی مطالبہ بھی نہیں تھا, لیکن اس کے لطف و کرم نے ہماری ان کئی باتیں بھی سن لی. اور انسان کے اوپر بعض اوقات ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ آدمی یہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں اور زبان سے کچھ نہیں نکل رہا, حیران و پریشان ہے. اور یہ حالت خاص طور پر اس وقت طاری ہوتی ہے جب انسان بیت اللہ کے سامنے ہوتا ہے, اس لیے وہاں ایک طرف تو اللہ تعالی کی رحمت کے برستے ہوئے انوار ہوتے ہیں, دوسری طرف اپنی سیاہ کاری اپنی ناکاری کا احساس آدمی کرتا ہے تو کچھ متحیر ہو جاتا ہے, کچھ پریشان ہو جاتا ہے, جس کے نتیجے میں زبان سے الفاظ نہیں نکلتے. بندے کی یہ حالت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور یہ بے زبانی کی زبان بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اور یہ حالت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی. ابھی کچھ عرصہ پہلے میرے اوپر جو قاتلانہ حملے کا جو حادثہ ہوا تھا, یہ مفتی تقی صاحب فرمائیں سب کو معلوم ہے وہ حادثہ, اس وقت میرے اوپر چاروں طرف سے گولیاں چل رہی تھی, میری اہلیہ تو قرآن کریم کی یہ آیت بار بار پڑھنے لگی, وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ میں اس وقت متحیر ہو کر سوچتا رہا ایسے موقع پر کیا دعا پڑھنی چاہیے, لیکن ذہن بالکل خالی اور سپاٹ ہو گیا. عام حالات میں ہر وقت کچھ نہ کچھ دل میں دعا کرنے کی توفیق رہتی ہے, لیکن اس وقت ذہن بالکل خالی ہو گیا, حالانکہ کوئی گھبراہٹ اور پریشانی بھی نہیں تھی. بات وہی ہے جو مولانا رومی نے فرمائی, ماں نبود و تقاضے ماں نبود, لطف تو نہ گفتے ماں میشنود, یعنی میرے مالک نے ہماری ان کہی باتیں بھی سن لی. بہرحال میرا مالک دعا کو بہت پسند کرتا ہے, اور یہ رمضان مبارک خاص طور پر دعا کا مہینہ ہے, اور ہمیں دعا کرنی بھی نہیں آتی, اس لیے دعا کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے, اور ہمیں اس کی بھی تمیز نہیں کہ کیا چیز مانگیں اور کیا چیز نہ مانگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ آپ نے ہمیں دعا کرنا سکھا دیا. فرمایا کہ اچھا تمہیں دعا کرنی نہیں آتی, چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. اور آپ نے ہمیں ایسی ایسی دعائیں سکھا دی کہ ان دعاؤں میں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں مضمر ہیں. یہ دعائیں ایک پیغمبر ہی مانگ سکتا ہے, اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے وہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہیں, اور قرآن کریم میں جو دعائیں آئی ہیں وہ تو وہی الہی ہیں. وہی الہی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درخواست کا مضمون خود مدون نے تیار کر دیا. ارے تم اپنے الفاظ سے کیا مانگو گے, تم ہی ہم ہی تم کو بتا دیتے ہیں کہ اس طرح اور ان الفاظ کے ذریعے ہم سے مانگو. لہذا ہمارے ہاں دعاؤں کے مجموعے مختلف ہیں. سرکار جب کبھی کہیں اپنے عوام کی مدد کرنی چاہتی ہے, مدد کا اعلان کرنا چاہتی ہے, تو ان کو مدد دینے کے لیے جو ہے وہ چھپواتی ہے فارم. فارم چھپواتی ہوں, اپنا نام لکھو, تمہاری کیا ضرورت ہے, تم کہاں رہتے ہو, کیا ہو, خود بس. اب اس کو تو اس فارم کی خالی جگہ پر کر کے داخل کر دینا ہے, میں جائے گا جو دینے والی ہے سرکار. تو ایسے اللہ تعالی جو ہے دینا چاہتے ہیں تو اپنے نبی کے ذریعے سے وہ چیزیں جو ہم کو لینی ہے ہم کو کیا کر دی, سکھلا دی, بتلا دی, یہ مانگو, اس طرح مانگو. ہمارے یہاں دعاؤں کے مجموعے مختلف ناموں سے شائع ہوتے ہیں, جیسے الحد العظم ہے, ان میں سب سے زیادہ جامع مجموعہ الحسن الحسین ہے, اور حضرت مولانا اشرف علی ثانوی کا مرتب کردہ مجموعہ مناجات مقبول کے نام سے مشہور ہے, اور اس میں آپ نے وہی دعائیں جمع فرمائی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی. میرا دل چاہتا تھا کہ کسی وقت ان دعاؤں کی تشریح کا سلسلہ شروع کروں. چنانچہ ایک ساتھی نے یہ فرمائش بھی کی کہ اس مرتبہ رمضان مبارک کے بیانات میں مناجات مقبول کی دعاؤں کی تشریح فرما دیجیے. میں خود سے کیا تشریح کروں گا, لیکن اللہ تعالیٰ دل میں جو بات ڈالیں گے اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا, تاکہ ان دعاؤں کی قدر دل میں پیدا ہو اور ان دعاؤں کو مانگنے کا جذبہ پیدا ہو. اللہ جل جلالہ سے اس طرح مانگا جائے وہ طریقہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں میں سکھایا ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ توفیق الہی سے اس سلسلے کو شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں مانگنے والا بنا دے, منگتا بنا دے. منگتا, منگتا اس آدمی کو کہتے ہیں جو ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہو, اور عام حالات میں یہ لفظ اچھا نہیں سمجھا جاتا. وہ جب کسی کی برائی کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ منگتا ہے, لوگوں سے مانگتا ہی رہتا ہے, فلاں شخص سے مانگتا ہے, یعنی اس کو ہر وقت مانگنے کی عادت پڑی ہوئی ہے اور ہر ایک سے مانگتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے منگتا بن جانا بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اللہ کے دربار میں جا کر کے ہم منگتا بن جائیں تو اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسل اللہ یغضب علیہ, یعنی جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اس لیے اس ماہ مبارک میں خاص طور پر دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل فرمائیں, اور مناجات مقبول کی ایک منزل جیسے ہم حضرت العظم کی منزل بتائی گئی ہے پڑھ لیا کریں, اور پڑھنے سے آگے بڑھ کر وہ دعائیں مانگ لیا کریں. ایک تو ہے دعا کا پڑھنا, یعنی زبان سے خالی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وما فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتے جائے, زبان تو ہے, دل کا کوئی تعلق ہی نہیں زبان سے. ایسا ایک ہے مانگنا, نہ زبان سے بولنے کے ساتھ ساتھ دل بھی اس کا کیا دے رہا ہے, ساتھ دے رہا ہے یہ. اور پڑھنے سے آگے بڑھ کر دعا مانگ لیا کریں, اس لیے کہ دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی, دعائیں مانگنے کے لیے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ دعائیں شروع کرتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. گزشتہ اتوار کو میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ خاص طور پر دعاؤں کا مہینہ ہے. یوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر زمانے میں اور ہر جگہ بندے کی دعا سنتے ہیں, قبول فرماتے ہیں, لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کو نمازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے. روزہ رکھو گناہ معاف, افطار کے وقت دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. روزے کی حالت میں دعا کر لو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. رات کو اٹھ کر دعا کر لو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. قرض قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں مقامات اجابت رکھے ہیں. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ دعا کا مہینہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دعا مانگنا آتا ہی نہیں. جس شخص کو دعا مانگنا آ جائے بس یہ سمجھ لو کہ اس کو دعا دنیا اور آخرت کی کامیابی مل گئی. اللہ تعالیٰ دعا کرنے کا سلیقہ عطا فرما دے اور دعا کرنے کی اہمیت دل میں ڈال دے اور اللہ تعالیٰ دعا کرنے کا ذوق پیدا فرما دے تو سمجھو سب کچھ حاصل ہو گیا. ہمارے کچھ احباب نے یہ فرمائش کی تھی اور میرا بھی دل چاہتا تھا کہ جو دعائیں قرآن کریم میں وارد ہوئی ہیں اور جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کی ایک ایک کر کے تھوڑی سی تشریح کر دو. مناجات مقبول در حقیقت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعاؤں کا ایک مجموعہ مرتب فرمایا تھا اور یہ دعائیں در حقیقت الحزب العظم کا خلاصہ ہے اور الحزب العظم حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیف ہے. اس میں انہوں نے قرآن کریم کی دعائیں اور حدیث پاک کی دعائیں جمع کی تھی. وہ ذرا مفسر اور طویل ہے اور ہم جیسے کم ہمت لوگوں کے لیے اس کے اختصار کی ضرورت تھی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات مقبول کے نام سے دعاؤں کا یہ مجموعہ جمع فرمایا. اس کو سات حصوں پر تقسیم کر کے ہر حصہ منزل کا دے دیا اور ہر دن کی ایک منزل مقرر فرما دی کہ یہ ہفتہ یعنی سنیچر کی منزل, یہ اتوار کی منزل. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ منزل میں آنے والی دعاؤں کا اس میں اس دن سے کوئی خاص تعلق ہے, یہ بھی غلط ہوئی بات. میں آپ حزب العظم میں ہفتہ سنیچر کی منزل اس میں ایسا مت سمجھنا یہ دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیچر کے دن مانگی تھی. حضور نے تو عام حالات میں مانگی تھی کہ دیکھ کتاب کو مرتب کیا گیا ہے تو پڑھنے والوں کی سہولت کے لیے یہ نام دے دیا گیا سنیچر کی منزل. بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی پورے ہفتے میں یہ ساری دعائیں مانگ لے. ایک دن میں تو اتنی لمبی کتاب کی دعائیں مانگنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. ہفتے بھر میں ایک ایک منزل کر کے پورا یہ کورس پورا ہو جاتا ہے. حقیقت یہ کہ ہم لوگوں کو دعا مانگنا آتا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ آپ ہمیں مانگنا بھی سکھا گئے کیا مانگنا چاہیے اور کس طرح مانگنا چاہیے اور کن الفاظ میں مانگنا چاہیے. وہی مناجات مقبول کا کل حاصل ہے. بارہ اس کی پہلی منزل میں حضرت والا نے وہ دعائیں جمع فرمائی ہیں جو قرآن کریم میں وارد ہوئی ہیں اور اس کے بعد وہ دعائیں جمع فرمائی جو حدیث میں آئی ہیں. ان میں ہر ایک دعا ایسی ہے کہ اگر ایک دعا بھی قبول ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے. پہلی جامع ترین دعا بہرحال حضرت والا نے مناجات مقبول کو اس دعا سے شروع فرمایا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار. عام طور پر یہ دعا ہر مسلمان کو اکثر و بیشتر یاد ہوتی ہے اور جن لوگوں کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہوتی وہ نماز جنازہ کی تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں. افسوس ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو نماز جنازہ کی وہ دعا جو تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جاتی ہے یاد نہیں ہوتی. کیا مشکل ہے کہ جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے آدمی اس دعا کو یاد کر لے. جن لوگوں کا مدرسے سے یا مکتب سے تعلق رہا ہے ان کو تو وہ دعا یاد ہوتی ہے, لیکن اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات جو کالجوں اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں ان کو یہ دعا یاد نہیں ہوتی. چنانچہ مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا ہمیں تو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے, ہم اس کی جگہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار والی دعا پڑھ لیتے ہیں. میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں چلو یہی پڑھ لو لیکن اس دعا کو یاد کرو, لیکن اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش تو کرو. کون سی؟ جنازہ والی دعا کو. ایک مسلمان کو اگر نماز جنازہ نہ آئے تو یہ کتنی سبکی کی بات ہے, بے عزتی کی بات ہے. حرم مکی میں تقریباً ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے. تو عرب لوگ وہاں کے باشندے ہیں, وہ نماز جنازہ میں دعائیں پڑھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کی کئی دعائیں منقول ہیں, وہ سب دعائیں پڑھتے رہتے ہیں. ان کی آواز آتی ہے, رشک ہوتا ہے, کوئی عرب ساتھ میں ہو سجدے میں بھی وہ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں. ان کی دعائیں سن سن کر رشک کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی توفیق دی. یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی کئی دعائیں منقول ہیں, وہ سب دعائیں پڑھتے رہتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستانی بھائی یا تو خاموش کھڑے رہتے ہیں, یا اسی میں اپنے آپ کو مستثنا مت سمجھنا, یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار والی دعا پڑھتے ہیں. بہرحال نہ پڑھنے سے دعا پڑھ لینا بہتر ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر دعائیں دعا یہی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار ہوتی تھی. اور یہ دعا در حقیقت قرآن کریم ہی کی سکھلائی ہوئی ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فَإِذَا قَضَيْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, یعنی جب تم عرفات سے واپس جاؤ مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس, تو اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, اور ذکر بھی ایسا کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے, اور جس طریقے سے ذکر کرنے کی ہدایت کی ہے. اور اس طریقے سے ذکر کرو, یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی طریقہ گڑ لیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. زمانہ جاہلیت میں لوگ حج ادا کرتے تھے, اور جب مزدلفہ پہنچتے تو اپنے باپ دادوں کی فضائل اور مناقب بیان کرنا شروع کر دیتے کہ ہمارے باپ دادا نے فلانی جنگ لڑی اور ان کو فتح نصیب ہوئی. قرآن کریم میں ان لوگوں سے خطاب کرتے فرمایا, فذکر اللہ کا ذکر کم آبا کم او اشد ذکر, یعنی تم اللہ تعالیٰ کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اپنے آبا و اجداد کا کیا کرتے تھے, یا اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. آگے فرمایا, فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق, یعنی کچھ لوگ وہ ہیں جو اس مقام مقدس پر پہنچنے کے بعد صرف دنیا کی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. دعا میں بھی ترتیب ہے. اب بعض لوگ تو دعا کرتے ہیں تو دنیا ہی کیجیے مانگے, ہمیں اولاد دے دے, روزی دے دے, گھر اچھا بن جائے, ہمارے قبیلے کو فتح نصیب ہو جائے, ہمارا دشمن نامراد ہو جائے. یہ وہ شخص ہے کہ آخرت میں اس کے لیے کچھ حصہ نہیں. آگے ارشاد فرمایا, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار, ہمیں دنیا میں بھی اچھا عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی اچھا عطا فرمائیے, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیجیے. اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کمائی کا حصہ آخرت میں عطا فرمائیں گے, یعنی اچھا اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے, اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب دینے والے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ انتہائی بیوقوف اور احمق ہے کہ جب بھی دعا مانگتا ہے صرف دنیا کے لیے دعا مانگتا ہے کہ مجھے ملازمت مل جائے, مجھے روزی مل جائے, میرا گزارا اچھا ہو جائے, میرا مکان اچھا ہو جائے, مجھے گاڑی اچھی مل جائے. وہ مانگنا برا نہیں ہے, لیکن اکیلا یہی مانگے, آخرت کی کوئی نعمت نہ مانگے, اسی کو کہہ رہے ہیں. بے مجھے امتحان میں کامیابی مل جائے, گویا کہ ساری سوچ کا محور دنیا ہی دنیا ہے. آخرت کی دعا, یا اللہ آخرت میں ہمارا انجام اچھا کر دیجئے, ہمارے گناہ معاف کر دیجئے, اس کی طرف جانی نہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی برائی بیان کی ہے جو اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگیں گے صرف دنیاوی چیزیں مانگیں گے. یہ لوگ بیوقوف اور تنگ نظر لوگ ہیں. ان لوگوں کی سوچ کا دائرہ صرف دنیاوی لذتوں تک اور دنیا کے اسباب تک محدود ہے بس. اور یہ اگر مل جائے تو گویا سب کچھ مل گیا, چاہے خبر میں جا کر پٹائے ہو. نعوذ باللہ. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے, بڑے عمر رسیدہ, اور جہاں جی جاتے تعجد گزار تھے, بڑے تاجر تھے. کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ یہ وظیفے پڑھتے ہیں اور وظیفہ کے بعد یہ دعا کرتے ہیں, یا اللہ سٹے میں میرا نمبر نکل آؤ. اب دیکھیے یہ آدمی کی سوچ صرف دنیا کی طرف لگی ہوئی ہے. ہم بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ ہماری خواہشات, ہماری امنگیں, ہمارے خیالات زیادہ تر دنیا ہی کی طرف چلتے ہیں. دنیا نعمتیں ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائیں, لذتیں مل جائیں, شہرت اور مقبولیت میں حاصل ہو جائے. یہ تصور کہ وہ جنت میں جنت مل جائے جس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں تم جو چاہو گے وہ ملے گا, وہاں پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اس جنت کا خیال, اس کی فکر, اس کی سوچ, اس کی امنگ, اس کا شوق, یہ شاد و نادر ہے. یہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں شامل نہ فرمایا. آمین. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی, اللہم لا تذل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. کہ اللہ ایسا مت کیجیے کہ ہمارے ہر وقت ہمارے دماغ پر دنیا ہی سوار رہے. کہ اللہ ایسا مت کیجیے گا کہ ہمارے علم کی انتہا دنیا پر ہو جائے اور ہماری ساری رغبت اور شوق کا مرکز صرف دنیا ہی بنی رہے. ایسا مت کیجیے گا. ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی جن کے دل و دماغ پر ہر وقت دنیا ہی مسلط ہے, اسی دنیا ہی کی خواہش ہے, اسی کی امنگ ہے, اسی کا شوق. آگے فرماتے ہیں, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یا اللہ دنیا میں بھی اچھا عطا فرمائیے, آخرت میں بھی اچھا عطا فرمائیے. یعنی دنیا میں بھی اچھی چیزیں دیجیے اور آخرت میں بھی اچھی چیزیں دیجیے. حسنا ایک چھوٹا سا لفظ ہے جو چار حرفوں پر مشتمل ہے, ہا سین نون اور تا, جس کے معنی ہے اچھائی. لیکن اس چھوٹے سے لفظ میں ساری کائنات پوشیدہ ہے. دنیا کے اندر انسان کو حسنا مل جائے, اس میں یہ بھی داخل ہے کہ رزق اچھا مل رہا ہو, اس میں یہ بھی داخل ہے کہ صحت اچھی ہو. اچھائی یہ ہے کہ اولاد ہو, یہ بھی اچھائی ہے کہ گھر والے مطمئن ہو, یہ بھی اچھائی ہے کہ دوست اور احباب اچھے ہوں. اچھائی یہ بھی ہے کہ آدمی کو علم حاصل ہو. اچھائی میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے. یہ سب اچھائی میں داخل. ذرا اس بات پر غور کرو کہ جب قرآن کریم نے ان لوگوں کی دعا کا ذکر فرمایا جن کی نگاہ دنیا کی حد تک محدود رہتی ہے, اس جگہ یہ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. اس جگہ پر لفظ حسنہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ لوگ دنیا کے اندر اپنی مطلوبات چیز مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز مل جائے, ہمیں فلاں چیز مل جائے, ہمیں اچھا گھر مل جائے, ہماری آمدنی بڑھ جائے, ہمارا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے. اس دعا میں اچھائی اور برائی کا کوئی تصور نہیں ہے. جو ملے وہ حقیقت میں اچھائی ہو, لیکن انہوں نے اپنے ذہنوں میں جو مطلوبہ چیزیں گڑھ رکھی ہیں وہ ملنی چاہیے, چاہے وہ حلال ہو یا حرام, جائز ہو یا ناجائز, جو حقیقت میں مفید ہو یا نہ ہو, چاہے سٹے کی رقم مل جائے یا سود کے ذریعے رقم مل جائے, لیکن مل جائے. لیکن قرآن کریم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ تم بے شک اللہ تعالیٰ سے دنیاوی مانگو, لیکن دنیا میں حسنا مانگو, حسنا اچھائی مانگو. یعنی اللہ مجھے مال دے, حلال مال دے, رزق عطا فرمائے, حلال رزق عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے, تو صحت آپ کی اطاعت میں استعمال ہو. کہ اللہ علم عطا فرمائے تو علم کی حقیقت اور ذرا عمل بھی عطا ہو. ایک مختصر لفظ میں دنیا کی ساری اچھائیاں جمع کر دی. اگر یہ دعا قبول ہو جائے, ذرا سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار قبول فرما لیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے. اس طرح کہ دنیا کے اندر جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ سب اس کے اندر آئیں, اور جس طرح اس کے اندر مادی چیزیں آئیں اس طرح روحانی چیزیں بھی آ گئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں حسنا عطا فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے, اپنی ذات کے ساتھ تعلق عطا فرمائے, اپنا قرب عطا فرمائے, اپنی دھن میں لگے رہنے کا جذبہ عطا فرمائے. یہ سب چیزیں اس لفظ حسنہ میں آ گئی. وہ پھر آخرت حسنہ, ارے اللہ آخرت میں بھی بلائی دے دیجیے, دنیا میں آپ نے جن نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی اس کا بدلہ آخرت میں دینے کا جو وعدہ کیا ہے وہ عطا فرمائیے, آخرت میں جنت عطا فرمائیے, اپنا دیدار دیجیے. آپ نے پیغمبروں کے ذریعے جو وعدے فرمائے کہ آخرت اور جنت میں فلاں نعمت دی جائے گی, فلاں نعمت دی جائے گی, یا اللہ ہم آپ سے وہ سب نعمتیں مانگتے ہیں, لہٰذا یہاں بھی حسنا میں آخرت کی ساری نعمتیں شامل ہو گئی. Thank you.